أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم زما عزت مندو ما دو می پاری د سوره مائده یو سو آیاتو نستا سلام نے تلاوت کل پدی که رب العالمین د قیامت پا حالتنو کی او حال بیانی او دا خبر اللہ رب العزت زمون او استاسو په دماغ او ذهن کې کیدی چې الله رب العزت وای زب پر ورځ د قیامت د خپل انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه تپوس کوم نو کله چې د الله یو نبی بلا د تپوس میدان د محشر کې پاتې کیدی نشي بلکہ دا اللہ دیو نبینم پا میدان دا حشر کی تپوس بکی دیشی نبل سوگ دے چغب بغیر دا تپوس اپاتیشی کلچ اللہ رب العزت دخل انبیاء علیہم الصلاة والسلام نا میدان دا حشر کی تپوس کئی نبی اعظم عزت مند بل سوک بلا تپوس نشی پاتی کیرے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام با اللہ را جمع کی او دے تمام انبیاء نے یوزے اللہ رب العزت تپوس وکئی او بیا و دا ہر یو نبی نے جدا جدا اللہ رب العزت تپوس کئی. ذکر اللہ رب العزت دنیا کی ددی خبر قسم خوڑلو چزب د ہر نبی نے دخل دین د بیان و د تبلیغ و د دعوت تپوس کو او زب د ہر نبی دو متین تپوس کو چکم دین دا انبیاء علیہ الصلات والسلام پا ذریعی ما تاصل در رسولو متاصل آغدین سر سما ملکڑے وا. دی صورت کی اللہ رب العزت مخیر تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر کرے. اللہ رب العزت دغ سورہ مائدہ کی وئی اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ وی اے زما محبوب حق و رز را یادک چی تمام پیغمبران بزرا جمکم او زبد دی انبیاؤنا تپوسکم چی مَاذَا أُجِبْتُمْ تاسل چکم دین د توحید ما درکڑو خلق نمو بیان کنو خلق اس سے جواب درکڑو تاو چی مسئلہ بیان کا توحید مو بیان کو زما دی اوالی او دی دین بیان مو کنو مازا وجبتو تاسل دا قوم دا طرف نس جواب ملاو دی مازا وجبتو کی علماء ویلی یو د نبی د زندگی تپوس کئی نبی تداوی چې تکل حیات وی نستا پاغ حیاتی طیبہ کی چې کم دین تا پیش کرے و خلق داغی سے جواب کرے و یو زما دا وجبتم دا مانام دا اللہ وی ما دا وجبتم تاسو چی دا دنیا نلاڑی نستاسو دے قومن ماذا احدثو بعدکم وماذا عملو بعدکم چی تاسو دین پورا پریخو تاسو تے رخصت شوئی او دا دین دا امت سر دا امانت پا طور باندھو نستاسو دی امتنو پا دی دین کی استاسو نرستو کمی کمی نوی خبر را دن نکڑے یو پدی آیات کریمہ کے دا تپوس ہوئی تمام انبیاء علیہم الصلات والسلام وئی سبحانک اللہ پاکی دتا لرا لا علم لنا نشت دے علم منگتا انکا انتا علام الغیوب یقیناً تی دیر پوئی دن کے پغیب باننے تا پغیب دیر پوئی ددی جواب مقصد دا انبیاء علیہ الصلات والسلام بدائی جی اللہ مونگا عالم الغیب نیو فلانے ظاہرن زمونگا مرگرو ہمونگ داغ پا باطن نو خبردار اے اللہ چمونگا کل موجودو ہمونگ تدا پتا اللہ کی دا جی فلانے ظاہری مرگر دے فلانے مخالف دے او چکل مونگ درا رخصت کو دنیا نا او مونگا دے وفات کنو یا اللہ بیا مونگ تا دا امت دا حالاتو پتنشتا زمائی زتمن دا دغشان تپوز با اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمکے عیسیٰ علیہ السلام بخصوصی طور سر اللہ پلزان تا میدان محشر کے بار رو بز اور رب العالمین با عیسیٰ علیہ السلام تا وئی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے زما عیسیٰ علیہ السلام تا دی خلق لویلیو چی ماو زما مور دا اللہ نا بغیر دو خدایانو نسائی او دی نخپل حاجتو نو غوڑائی دی لسجدے کوئی او پدای باندې د نفع او د نقصان سما او امید ساتي بلا اسباب. علماء لیکلی دا خبره و په عیسی علیہ السلام ډیر لوی د هیبت شي. دا الله نبی دی جلیل القدر، لیکن کله چې رب العالمین ورته وایي چې تا دې خلقو لویلو دا دنیا کې چې ستا عبادت کولو، تاله سجدی کولی، ستا په نومې نظرانې شکرانې ورکولې، تی زما سره شریک وي صدار ګرځولې. تفسیر روح المانی کی لیکلی بعض تاریخی واقعاتو کی چدا خبر پا عیسیٰ علیہ السلام بدمر روب راولی طول بدن بیرا پی، حس جواب بتنے جوڑی، او بیا با اللہ پا خپل فضل و رحم دے جواب توفیق ورکی. عیسیٰ علیہ السلام وی سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تفاکر شریکاننا زبو لدا سے خبرکم چی اغز ما دا شان سر لائقن را واللہ ستا دا شان سر مناسبن را. ان کنت قلته فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ کما دی قوم تداسی ویلی چی ما او زما دا مور دو خدایانو نسی، نتفاقی خبردارے ذکا اللہ ستا پا نفس کی جس دین و دا غیبان زما دا علم احاطہ نشتا، او زما پا ذکی چی کمی خبری دی پا غیبان تا عالمی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زما عزت مند خپل براعت با بیانائی، او چکل خپل تقریر و وعد ختم کی نبیاب رب العالمین روان دی وی ان تعذبهم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ دا ستاغ بندگان دی چی تد دی پا حال خو خبردارے، ستا مخل دا دے ولاد دی سے اختیار نشتا سو وس نشتا سو قوت و طاقت نشتا، اے اللہ کتورتا عذاب ورکے نمستا بندگان دی او کرتور تبخن کے نو انت غالب و حکمت والے، تاند عذاب تپوسم سکھ نشی کولے نو تاند رید بخنے تپوسم سکھ نشی کولے، اے اللہ تان سکھ تپوس کولو والے نشتا داد استا مخل ولاد دی ما خورت استا توحید بیان کرو، او ما دی خبرنا منع کرو چی زما عبادت و بندگی بنک. دا آیات کریمہ زمونگا علماء لکلی او دیر لی اہم شان لدی، او مونگا تاصل یولوی سبق دا اللہ دا وحدانیت و دا توحید رایا دی دا آیات ساتی زمائی زتمند نن مونگ سر دا نور و اعمال و فکر لی، لیکن دیمان او دا توحید مسلم مونگا بالکل شاعت غردو ہے، او دا سمر نقصانات دا عمل دا معاشری چنن پمون کی موجود دی داغی واحد و جدادا دنیادی کمزوری دی زمونگا چگی تداقی دی کمزوری ہوئی، تلک ایمانی کمزوری ختم شی او یو سڑی کی کامل ایمان راشی، زمانی زتمند سوال پیدا کی چی داغ جبا داغ سترگی داغ لا سنا او خفید غلط استعمال شی. دا سمر چنن پا معاشرہ کی بد امنی پیلاو دا داغی اصل وجہ سوا داقی دی بنیادی کمزوری دا، یقین زمون دا اللہ رب العزت پا ذات وانے جوڑ نرے، سراحتن و سرگن دا اللہ رب العزت سر شریکان جوڑو، بلے بانے خمون لا الہ الا اللہ ہوائی، لیکن سمر سمر و میدون زمون دا مخلوق سر وابستے او پاغی پورا کولو کی زمونگا اعتماد دا پا مخلوقات وارنے دی آیات کریمی بارک کی رازی شدائیو دیر لی مبارک آیات تے داستی وقت مراغلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قتن نوالی تر سبا پوری دا آیات تلاوت نماز ماخوتن راوال تر سبا پوری دا یو آیات تلاوت کرے. حدیث پاک کی راضی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام دا ماخوتن مزکو داغی نپس خلق پا منزنو اور نوافلو کی اختو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکتل چی خلق خجمات کی پا منزنو اخت دی نکور تلارو او چکل اوکتل چی خلق دی جماعت نخوارشل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کور رووت. او پا نوافلو باندے ادرے دو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ابتداء ماس خطن رایا ویات شورو کو کلب رکول اتلو کلب سجدیل اتلو کلب قیام کی بولارو او دا یو آیات کریمے وی ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم. اے اللہ کچری عذاب ولور کے زما دی امت نن امستا بندگان نی او کتی معاف کے نت غالب و حکمت والے تان سوک تپوس کل والے نشتا تو لشپتی رشو پلے کی. بعض رواتنو کدام راضی حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر پا نفل ادرے دو زمر عالم ور پسی ادرے دو دا اللہ دا محبوب پسی ذکر زمان علماء لکلی نفلو کے بلا دا بللو کا چاپا سے سو قدری گی ندا سے جمع درست دا پا نفلو کی بعضی لوگ خود تدائی کی گی نا قضام رئی لور ترازانم کا اقامت مرس رکے یو خوغا نفل لی اور یو بدعت تے یو دا سی سو پا نفلو ولار دے نبی علیہ السلام پا نفلو بولاو دا صحابی را گئے اور پسی ادرے دے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست ہو درے دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں کا زان تے خی طرف تو درے انہوں دیکھا طریقہ دار چکل مقتدی یوی ندے ود امام خی طرف لو درے گی او کل قبل راشن بیا مسئلہ دا سیدا دوارا برستو شید سب پر شکل کی بودرے گی. بعض مسائل آغا منتا اہمی پیش کی زدکول پکاری یعنی ترالے امام یواز رن دی خی طرف لب ور سرو درے گی قبل سو کراغے نبیا کا مقتدی لرست دے گے برست لار شے دا سب پر شکل کی بودرے گی. بعض اوقات کی دا سی مقتدی لزید رست کی دونی نا امام بلغن تروان دی شی دمر اندازہ کی سمر اندازہ کی چی دا مقتدی و دا امام پر منز کی فرق ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلے عام بل طرف لے ولاڑ لے خدا کا مقول ہے کہ دباز اہم و مسلک دار زکا دا سمر مذاہبو کی چی خبر وی نو پاغی دا پار دلیل وی دا سی چی او مسلک کی گن روایتو نو راغلی نو یو امام یو روایت راغستے بل امام بل راغستے یو مسلک زمون دا علماء دارے چی دو مقتدیان بسنگ ادری گی صحیح قول مفتابی قول دا مذہب حنفیم دادے چی دو مقتدیان درست ادری گی کوئی او قول دامو چی دو مقتدیان یو دی خی طرف لے ادری گی بل لگس طرف لے ادری گی نا اغم مقید پار دلیل داو ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ خی طرف لے ادری لو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ گس طرف لے ادری لو. بعض مکو کی نبی علیہ السلام دوارا مقتدیان شالکڑی چکم علماوی چی دو مقتدیان بشال ادری گی نو آغا پا صحیح روایتونو کرا دی نبی علیہ السلام دو مقتدیان شالکڑی دوارا اور پسی ولاد دی ماسختن دا مز نوال سبا پورے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیو آیات لولی ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دا ټول آیات د شپې ټول شپه د الله محبوب لست ساری چې کله نبی علیہ السلام د مزنه فارغ شو نبوذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا شتا سے تپوس دا اللہ دا محبوب نہ ہو گئی چیزی لکھو طول قرآن یاد دے اور نور کلی دئی پا تحجد و پا نوافلوں کی مختلف صورتوں نے لی بیگے نہ یہ آیات لستے اگر تے اشارہ ہو کہ جتے تپوس ہو کر صحابہ و پزرک کی دیر لوے عظمت و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسوں نے مشل کو لے صحابہ و پدی دیر خوش آلے دل چی جتے اشار شبر زمیدار دا بانڈی نراشی او بے تکلف تپوسنوں کی امونگا مغورو خپل دا صحابہ و بس دا پیغمبر لب پہ انتظارو کہ دا اللہ نبی بس سوئے نو بیوی ورنہ تپوسنے دیر نکل دا اللہ دا محبوبنا او سچی بے واو رہی دل پاغے بے عمل کو لدی وجہ نظمگا علماء لکلی طول عمر کے دا صحابہ تپوسن سو دشمیر تپوسن رہی چی بازی علماء سوار لسیادین کم او زیاد را جمع کری چی قرآن حکیم کی صرف چند دشمیر یا سو تپوسن دا صحابہ کرام را گلی نبوزر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی تپوسو کا اور تو اشاروں کے جو بھائی پیغمبر کا خپل سے بیان نہیں شروع کرے دے تو پوسنے تے نکو بل دیزان قلب کو آو پا خپل دا اللہ محبوب تو ہوئی چی بیگا تاسو دا آیات لستو بیگا تاسو دا آیات لستو اور پول اشپمو لستو نبی علیہ السلام اور تو ہوئی بیگا ما دا اللہ نا دخل امت بارک سوالو نکو او دو امت بارکی فکر میں کولو جڑن بے نور تو اسی جواب در تھا محبوب میرا سو طول اشپا خطا سو جڑن او دا یو آیات مو طول اشپا مقرر کو در رب العالمین در طرف نہ سی جواب ملاو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدا سی جواب ملاو شو کہ چلے تالا پتہ لگی نو دیر زیاد خوشحال وش او بے اور تھا کا جواب ہوئی ویزو خودم چی خلقو لدا ہوا ویزلار شو آیا خلقو لدا چی طول خلق تو خوش آلے کی واقعش ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان شو او دغم وقت بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ناستے اگر صحابہ اکرام طول صحابہ او بازی تا اللہ رب رزت دا سے غروال او فضائل ورکڑو چی دا بازی دا پاس او ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی ملہم من اللہ دا اللہ دا طرف نہ پدی ازر کی بے الہامات کے دے یو حق خبر بور دا اللہ چھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امناس سے بزر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان شو چی خلق لدے دی خبر خوش خبری ور کی کم چی پیغمبر طولش پا جڑلی او پیغمبر تساری دے بشارت پا طور ملاو رہے عمر فاروق وی اے دا اللہ محبوب زمائے و مشورہ دا کدا زیر دا خلق لور کی خو خلق ببسر و عبادتو نا پریزی نا پھر سوک بس عبادت نا کئی دا اللہ دا محبوب دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ خخش و ابو ذر غفاری تو وی واپس راش خلق لمو آیا خیر دا دی آیاتی کریمت اللہ محبوب طول اشپ لستو بعض رواتنوں کی دام راضی چی ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کو دا اللہ دا محبوب نا یہ تاسو کو طول اشپ جڑل او دایا و آیات ملستو زکر دا واقعہ گن اشپ راغلی گن اشپ دا سے راغلی چی پیغمبر دا یو آیات طول اشپ لستے ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی محبوب طول اشپ دی جڑل وی ما بیگا دا اللہ نا دا امت دا پار شفاعت گفتو چیزا با دخپل امت دا پار شفاعت کو نیسو شلے اللہ رب العزت ما تا شفاعت راکو زبا دا امت شفاعت کم اگر ماو تالوئی چی صرف دانا چی سوئے پا دی امت کی پیدا رہے دا شفارس بکئی پیغمبر ورسر یو جملہ ہوئی فہی نائلت انشاء اللہ تعالی لمن لا یشرک باللہ شیئن وی مالا بیگا اللہ دے دیرو جڑاگانو دے دیرو دعاگانو نفس شفاعت راکو چی اے محبوب زتال امیدہ اجازت در کو چی دو امت شفارس بپرز قیامت کے خدا الله محبوب وی زما دا شفارس به هغه چاله رسی هغه چاله کدا الله رضا وشي چې دد الله سره هیڅ څوک شریک وی صدر نه ګرځول دا الله رب ال عزت سره اسنی کړی هیڅ څوک شریک وی صدر نه ګرځول دې جن رمدا علماء چې بار بار دا مسله بیان کړي بار بار دا مسله بیان کړي داد دی اهمیت په بنا باندې بیانې چې کچره نور څخه ګناهونه مد الله دربار کې د معافی گنجائش تا او کچره شرک وی نو پیغمبر نه شفارش کړي او نه د انبیا او شفارش د مشرک بارک الله رب العزت قبلې دیو چې بای موږ تاسو د موز د روجې د زکات د نور عبادتونو فکر موکو او غټ فکر باندې داخی دی دی چمن او تاسو دا الله رب العزت سره څوک شریک وی صدر نه خواغه صریحی شرک وی لکه څنګه نن بازه ناپوه عوام او بازه ناپوه زنانه په قبر پرستی او پیر پرستی کې اختر هر ولی د جدا جدا خبره زموار دی دا غي په نن نظرانه شکرانه ور کوي حاجتونو تکالیف کې را مدد کوي بایدا صریحی شرک سرګم شرک دا چه دین امون اتاسو اجتنابو بعض عوام زمون اتاسو میند زنانا او نارینا دا ناپوهی دا وجن دا اولیاء و عبادت کئی سجدہ کور لکئی که تواف کئی کرامدت شورتوئی که یو لسما نظرانا و شکرانا ور کئی دا غی ذہن کدائی چی دا زا اولیاء من مولای کرامت من زمائی عزتمند دا دا اولیاء و نم نم دی نی کرامت دے و ندا اولیاء و دا عزت دے یو دولی قبر نتواف کول دا غو پا نم نظرانا شکرانا ورکول یا پا حاجتونو کی غرا مدد کول زمائی عزتمندو دا دولی قدر عزت احترام ندے دا دا اللہ سر دا غو شریکول لی قیو زنانا یا یو نارینا دا ناپوہی دو جنا دا کار کئی ندایاتو ساتئی ناپوہی او جہالت دا اللہ دربار کے اسڑی دا پارا عذر نشی جوڑے دے سوئی دیت خبر آوالے دا دم دیرش پارے قرآن سے لرا لے گلے جماو تا سباو آئی چیزیں نا پوئی دا دا چا جہالت او ناپوہی سبا دا اللہ رب العزت پا دربار کے عذر نجوڑی ذکا اللہ دیرش پارے قرآن را لے گلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے او قرآن دا مسئلہ دمر واضح ذکر کری چه بار بار ذکر کری نو پا دی سکنه خلاصی کی جده وی مالا پتا نوا گور دا با وی قسم بخوری چه اللہ مو لپتا نوا گور پا دی خلاصی کی نسور انعام که اللہ رب العزت وی چه کل دا مشرکان اللہ را جمع کی او دا دی نا دا شرک بارا کی تپوس کئی او کل دی لده شرک دا قباحت او دا نقصان پتا لگی نو دیر با پریشانش ندیب سمدستی دا اللہ دربار کی وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ تزو منگ ربی زمونگ نستا پزاد بان قسمی منگ خو شرک نہ نکڑے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ ستا پزاد بی زمونگ قسمی چی تزو منگ ربی منگ دنیا کے شرک نو کڑے علماء تفسیر و جیاد دلان دی لیکلی شرک کڑا نسنگا قسم خرجی نمو دے کڑے پا خبر ہم خیال رسی کنا شرک کڑے ہوئی اللہ ستا پا ذات مو دے قسمی شرک منو دے کڑے نو علماء دی جیاد دلان دی لیکلی دی چی سکول اگئی تے شرک نوے دی خدا اولیاء سر دی محبت اظہار کولو دادی خدای دی کرامت دی منولی و اقرار کولو خدا دا اولیاء نمنل دی ندا اولیاء دا کرامت دی و نیزت و احترام دی زکر دا خو ولی دا اللہ رب العزت او دا خدای توب مقام تا رسول لی او ولی چی دا اللہ او دا خدای توب مقام تا رسے نو دا دا آغت تب عزتی کے دا دا آغی عزت او احترام لکے نو دا اللہ محبوب وی زما شفاعت دا آغا چا حق دے چی دا اللہ رب العزت سر حس سوک شریک وی صدار نکر او زما عزت مند دا شیطان لوی کوشش دا دے اغا گورا زما اوستا دا مز دور نخفا کئی زکاة نخفا کئی روجه نخفا کئی اغا زما اوستا صحیح ایمان خفا کئی دا شیطان شپا ورز محنت دا دے چی عقیده دا خلقو بگڑاو کی دا عقیده دا خراب دو پسی دا شیطان کوشش دے یعنی محنت دا شیطان کوشش دا شیطان دا دے چې د امت مسلمه عقاید خراب کی او دا هغه لپاره نوی نوی شکلونه راوباسي نوی نوی طریقې راوباسي او زیات فکر من بدا امت زما عزت مند د شرک په مسله کې نن ما تاسو ته وی مونږ د نورو خبرو فکر کو الحمدلله په دې الحمدلله ویل فکار دي چې وای مونږ سره د مس فکر دی مونږ سره د روزي فکر دی مونږ سره د تلاوت فکر دی خو زیات نه زیات فکر د خپل ایمان په کار دی او دا فکر زمونږ سره نشته دا فکر وای زمونږ سره نشته صحابه کرامو سره دې خبرې فکر خپل ایمان باندې صحابه کرامو جوړل هغه صحابه په خپل ایمان جاوي چې د جنت زیره پیش وي جنت زیر پیش ہے حدیث دا بخاری شریف کی راوی کتاب الایمان کی جو دیر لوی مشہور تابعی دے جو دیر صحابہ کرام سره دا ملاقات شوی حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ اغا وی ما تقریبا یو دیر صحابہ کرام قتل اور چی کمی او سره بکی ناس تب نغب دا خپل ایمان بارکی جڑا ایمان بارکی ور سر فکر چیسے نوی منافق لیم دا من همولې له داوی ته وکنه یو روز مموزو کو یو روز مموزو کو مګاسي اعظم علماوی امي سړې کې لوګو ته عبادت ته متوجي شي بیا دغه دوهې په انتظار یې اواز تبلیغ والا علما مو یوي بیا سړې چې لو لګې دې بیا پدی دی پدی چې بای مال ابو سو هي کی هم کله بعض عوام ناپو هي ناغزیم سره سبق کې حافظ اطلار چې لو لګولا ویرالو یې چې دوه درې نور یې لوګو نو صحابي خو مرانه جوړ نشي نو بای مو خدا داوی کو چې بس جنت لو رسیدمو چې سدي مال لري صحابه کرام ګره دیر صحابه ته صحابه شان کم دې زمای عزت مند د تمام دنیا د اولیاء او شهدا او نیکان او علما چې را جمع کی نو د یو صحابي درجه لنه رسي عبداللہ مبارک رحم اللہ چې امام ابو حنیف رحم اللہ شاگرد مولا لکاری رحم اللہ مرقات کی لکی او علماء تفسیر لکلی یو زلت چاہتا پوسکو دیو ولی اللہ بارکی چی بلا شک و شبی ولی لے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ چاہتا عمر ثانی ہوئی عمر ثانی ورت ہوئی او دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوسے رے مصورت تقوس کئی چه دا عمر ابن عبدالعزیز بہتر دے او که حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر دے دکا پا دے ملد شیگان و تسلط دے نو اکثر عوام و پا ذہن کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکا دے دشمن غنت اخکاری پا دے ملد شیگان و دا آغا خلق و تسلط دے چه دا ای پزلو کی صحابہ اکرام و سرکینہ را اکثر معاشرہ کی خلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدیر بدگوری دیر بد ورته ګوري تر دې پورې چې د شیعانو په لالچ کې زموږ بازه هغه نام نهاد سنیان راشین په محرم کې معاویه رضی الله تعالی عنہ لکنځري کوي نو بازه سړی راغې او د عمر ابن عبد الله مبارک رحم الله نه تپوس کوي چې عمر ابن عبد العزیز رحم الله به تر دې او که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورسنګ عجیب جواب ورکړي عبد الله مبارک رحم الله دے امام سے بغا مشہور شاگرد اغلوی مجاہد او لوی محدث دغه چل کرے نو ڈمبے جی شه دې په ڈمبے دغه نه دې برابر ہے ولو زمار د الله کو ذات قسمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چې په کوم جہادونو کې د پیغمبر سره شامل شوه او په کوم اسی سورلی کړي او داغه اس پس پیغمو کې کوم خار راغلی ویدا سے پزرگن عمر ابن عبدالعزیز چرا جمع کے غخارو لنر دی کیا بل پیغمبر پسی ولاڑو پیغمبر وسی اہدن الصراط المستقیم او حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی آمین یو سڑے دا پیغمبر دا فاتحی پسی آمین وی دا دنیا دا آمینو پھول اولیاء چتا گئی پسی رسی دیش دا تمام دنیا اولیاء کرا جمع کی دا تمام دنیا اولیاء دیو ادنا نا ادنا صحابی درجی لنشی رسی دے لیکن اگر دیر سو صحابوں سر فکر دسر زخپل ایمان دے بھائی نمو تاسلم پدیوان جڑا پکار دا چی بھائی زخود ایمان او دے اسلام دعوی کم چتا منافق نے چتا شیطان را نشی او زمان دا ایمان بگڑا انمو بس کلینو مویل او بس جنت لبور دنکی دیر صحابه کرام دی او هر یو پزان یریږي چې بای یې سنه چته نفاق نی راغله ما کی او بای صحابه په کور کې ناس بیا په جنت زیره مشو نا الله د محبوب دا طریقو چې صحابي یو نمند تپوس به کول پای مقصد زماره دی خبرې صرف واقعات ذکر کول نی دا غم او درد په خپل زړه کې واچوي چې ایمان بارک مو او تاسو فکر مون چې بای ایمان وای سلام او دی ایمان د خرابېدو لارې کومې دي چې موږ او تاسو غیر فکر مون شو. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ دا جلیل القدر صحابی دی دارنګي د حضرت حنزله رضی الله تعالی مبارک کی راضی پکورن کې ناز دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت تن راضی نبی علیہ السلام تپوسو کو جوی فلانے فلانے نشته او صحابی زبے تپوسو کم لار بشم بی بی لوئی پیغمبر دا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئیولی نشتا اغیوی اغا خزان پسی دروازہ با نکلے میخونے علماء لکلی میخونے پی ٹکوالیو سو خو زنزیر واچے کن زنزیر منزیر نو تولے میخونے پی ٹکوالیو او یا با پدی جڑا کے مرشم او یا با اللہ زمان توبہ قبول کی اداولی بس زمان آفق شوے عمل زمان تول برباد دے و بس نبی علیہ السلام تا صحابی واپس راغی چې غزان پسې دروازه بند کړی او وای چې زه منافق شې رسول الله صلی الله علیه وسلم لار شاو ته جنت زیره ولا ورکا او لوای چې ته منافق نه طالب الله خود جندون در کوي او طالب الله شهادت مرګ در کوي وای صحابه سره دا فکر دی ایمان من ما او تابعین خپل ایمان بارے کې فکر من نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د شرک ذکر کولو د شرک او پا دی انداز کی ہوئی چی اشرک فی هذه الامه احفا من دبیب النمل پا دی امت کی بشرک دا سی پا کلار کلار رازی لکسل دا نیگی دا خپو آواز بانے سوکنے پوئی گی دا سی بدا امت پو ہنی او دا دی دماغ و عقیدہ بدا شرک نڈکے نیگی دا خپو آواز سوکو ری اکثر خو میگے مو لخکاری نا او کخکاری سوک دا آغا دا خپو آواز ناو ری لکسل دا آواز دا نیگی دا خپو نشی ہو رے دے دا اللہ محبوب وی داس به امتی خبر نی او دا عقیده به شرک وی دی به ایمان د دایره مارشل زمای زت مون دا غټول کې لوی شخصیت لوی شخصیت چې د انبیا او نفس دا مقام نه هغه ته وی سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په تمام امتیان الله جنت حرام کړی چې تاسو غنی وردن نشوي ذکر آغا دا کمال نے پدی امت کی دا طول نمخ کی زمائی زتمند دا جنت دروازہ با کلاوی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل نبی بل امتی ترغی وردن نکی دے نشی چی دا جنت دروازہ پیغمبر تنی کلاو او بیا روایتوں کی راضی رنبنے شخصیت پدی امت کی چی جنت لب وردن نکی او دا ہر دروازے نب والے چگی والے کی گی ہر دروازے والا فرشتی با فخر گڑی چه کاش چه حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی پدی دروازی را دنش دا تو دروازو نبا چغی والی کی گی اولنے شخصیت جنت لچو وردن نکی آب سوپی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلے چه دا خبر دا نبی علیہ السلام نواردا چه شرک دنگی دا خود کشاری نم پکلارا پٹ پٹ رازی سی نیلا راغ نبی علیہ السلام تو اس سے علاج بھی دی دا پارا روخ دنگی دا خود آوازو ناور دی دا پارا بس طریقہ سی طریقہ را لخائی چی دا شرک نا محفوظ شو دمرا لے شکر دے زمائی عزت مند ویسا نبی علیہ السلام ورطدا دعا خائی چی تا دعوائی اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئن وانا آلم بہی اے زمارا بز استا پزاد پنای غوانم استا پزاد دا دی خبرنا چی تاسا رسول شریک وی صدار جوڑ کم اے اللہ چی پا کم پوئیگم داغینم پنای غوانم او اللہ چې په کوم نه پوهېږم داغینم پناه غواړم ما تعالی دا دعا بیادول ضروری وي اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم اے اللہ په کوم شرکونو چې پوهېږم نو داغینم ستا په دربار کې پناه ده او په کوم چې نه پوهېږم داغینم پناه ده زما عزت مند دور دی شخصیت لیکن غم ورسره دا دی ور وخت جاری الله لا یا اللہ پناہی غوانم چی تاثر سوک شرک جوڑ لکم پکم اکی پوہیگم داغینم پناہی غوانم اوکا پکم اکی پوہیگم داغینم پناہی غوانم دمرا زمائی زتمند فکر در آخرت وزن راضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل جبر آکاگی امام ابن قیم رحم اللہ علی کی جبر آکاگی اور تو یہ دا اللہ بندہ دا تسکے پریم ایلا جب زاننا لکم دید حلاکتن مقام تراوستا آران کے غدا کی جبوا چی یاد سات ادارے نے اس خبر نراواتا مزمہ استاد آجیب دا تتکولو لائے کی دی کنی دمرلوی شخصیت جبرانی ولی ویزان نے لرکم حالان کی دمرلوی مقام دے دمرلوی خوف دے دا اللہ داغوی پلور پہ حضرت ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ منافقان و تحمت لگولے ابر اللہ مسوچ ترسی کہ نا من زمین جبن خوش سرویت بے اختیار جبی دی بس کلاو دی سچ موی ناغبی منافقان و تحمت لگولے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیو زمون استاس و کمور او دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نور والے انزلس آیاتون دا آغے پا براعت و پاکی کی اللہ رو لے گئے چکل دا آیاتون رالل چی دا بریدہ و منافقان اللہ و دروغ جنگی نو امور خام خال اپلار نگیلے کئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل والد لوئی چی دے خلق و تہمتون لگول تام زماد صفائی سے اعلان نکولو وردہ سے جب ادا گا لور گلتا ہی دے خپل والدنا چی دے خلق و پماز دا تہمتون لگول تام زماد صفائی سے نئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جڑا شورتوئی اے بچے آغا خبر سنگا دے جبن روبا سم چلاغی بارک ماتا ہی لگ سباب زما دا اللہ دربار کی سی جواب چی دیو دا سی خبر بارہ کی زخلو خزم چی ما تا داغی بارہ کی علم دی زمائی زتون دی چی منگ اتاسو دی ایمان بارہ کی بھائی فکر منشو دی ایمان بارہ کی منگ اتاسو فکر منشو دا اللہ محبوب وی سوک چی دی دنیا نا دی ایمان پا حال کرا گئے نو اللہ ورسر وعدہ کر چی دا سی امتی با جنت توردن لکو بھائی ایمان عقیدت دا کل پکار رہے الحمدللہ چی ایمان والا مسئلہ سمجھے پس صحابوں کی سوگنشی ثابتو لے چیئے اسے اغلا کری دا سوگنشی ثابتو لے چیئے صحابی بل قتل کرے دا سوگنشی ثابتو لے چیئے صحابی مز نرے کرے زکاة نرے ور کرے دا اولے اغید ایمان پا معاملہ کے اخر درجی لرسی دیو ایمان چی کامل شی سوال نے پیدا کی چی سڑی نرے پا عمالوں کی کمی راش جو جنبائی چی مونگو تاسو دخل ایمان بارا کیسو شو فکر منش اور دا اللہ دا خپل محبوب سر دری وادی کری پشپد معراج کی دا اللہ دا نبی خصوصی معجزہ وا یو وعدہ زمائی دتمند دا دا چی رب العالمین ورطویلیو یو وعدہ دا وچی دا پینزو منزو نا ملاو شو دا دا معراج پا تحفو کری یو تحفہ دا معراج تا دا پینزو منزو نا او بل تحفہ دا معراج دا دا آمن الرسول دا آخری دو آیاتون دا سورہ بقرے چی حدیث کی راضی چاہ دا دو آیاتون دا شپیعو لستل نو دا ہر سنوال دا کافی او درے موادہ دا اللہ دا نبی سر داوا دا ہدیاو تو فورت ملاوا چی ستا پا امت کے چاہ شرکو نکو نو اللہ رب رزت وی دے بزکم دے بزماف کو او دے بجنت توردن نکو نو اللہ دے مو عطا سل توفیق را کی چیز مو عقیدہ و ایمان دا دا قرآن و سنت مطابق شی دا اللہ نبی پا خبول الفاظ اکنیلی و حدیث دا مسلم شریف کی راضی نبی علیہ السلام میں دو سیزون دی چی واجب اون کی دیو صحابی وی دا اللہ محبوب اگر دو سیزون سری دا اللہ محبوب وی من مات یشرک باللہ دخل النار و من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ سوک چی مرشو دا اللہ سر شریک جوڑ کرے نو جہنم لبزی او سوک چی مرشو دا اللہ سر شریک نہیں جوڑ کرے مدے مزمائی زتمن تو جنت لگ من دشر کیوں کہ سمنو تاسو گو رہی کنا چیتر مرازو انڈی کڑی سپیا کی مرازو انڈی کڑی خکرون مرازو انڈی کڑی دا اللہ دا ذات نا بروسہ کرتا پا اون جنڈی ولاری دی پا گٹھ جنڈی ولاری دی قدم پا قدم اولیاء دی اغیتا مزمواری ور کڑی معمولی خبر ہے تو کی موائی فلانی ارامدت شی اور رسی بھائی یو طریقہ نا قدم پا قدم بانے اقسام دی دا شرک دا بسنگ بھائی زکی چھ مونگ ہوتا سو قرآن تکینو اللہ دے مونگ ہوتا سو لے قرآن تا دنا سے توفیق راکنو کینو مکنو مکنو بھائی عقیدہ کا سوک جوڑو لغاری دا بغیر دا قرآن ننے جوڑی قرآن لبکی نئی درس لبکی نئی الحمدللہ دلتا درس کی گی ہر زیکی جنمگا مرگری درس قرآن خامخا کئی دا قرآن درس لبائی کی نئی دی ایمان دا کول دا پارا اللہ رب العزت دا کتاب را لے گلے یاد ساتی کہ او سرے دی کتاب تران اس دین شو دے ما ایمان زکو ندا با دروغ ہوئی زکا اللہ سوئی اللہ وی ما کنت تدری من کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی بھی من نشا اللہ وی اس پتہ نلگی دا معاشرے لا چی ایمان سلوئی و مومن سوک دے لیکن قرآن راغے ایمان او خول و مومنان او خیر اس کے سرے ویزے با قرآن نراخلم و ایمان و مومنان با پیجنم ندا سے خبر را اللہ دے منگو تاصل پدی لگا زندگی کی دے صحیح تو بھی توفیق را کی او اللہ دے زمانگا عقائد او ایمانون دے قرآن و سنت مطابق کی پدی معاشرہ کی سمر فسادات چراغلی اللہ رب العزت تے ختم کی اللہ دے خیر و فضل باران پا منگو تاصلوان رو رئی دے پار بائی دے استغفار ضرورت تے استثقال پکار دے رئی چھ منگو تاصلو الحمدللہ کمونگا استثقال ہوئے تو اللہ رب العزت با بارانو کی دے علماء لکھی دے باران نکی دے وجہ دائی چھ بعض خلق کو گرہ دا باران اللہ کئی دی دے پارا دا اللہ و رحمت تے وہی غٹ وجہ پکی دائی چھ قوم زکاة تینا نو باسی او دا خبرہ یعنی یقین دا رسی دلی چھ زکاة سکھ نو باسی او بیا وی بھائی باران دا خود اللہ رحم دے چھ بندی ہے نا بالکل اس سو بھائی زکاة نو باسی کم قوم دے چھ زکاة تینا نو باسی نو بغی بانے چھے باران تیم نی نو باران بکی گئے چھے کل ضرورتی نو نبکی گئے تا سوبرے کن مکہ چھے کل غبنی نو نمونگے اللہ وید رے روزانہ با باران رو اور چھے ضرورتی نو نوائی اللہ وید کے ہونے کے دی وجہ دار بھائی اللہ رب العزت گورا کس ماہ کسم تو آمون دزمکی نو راخے جائی دانے را لکی غلے را لکی میوے را لکی لیکن ماو تا دا نوائی چھے کم مالک را لی گلی نو شلم دا نغواری شلم سلو اختم روپے غواری غم بلکل ہی رکڑے نظمائی زتمند زکاتون جی چانی ورکلی وردی کی توبہ دے اوباسی استغفار او صحیح سنت طریقے سر چنگا اتا سو استثقال ہو جو چل اللہ رب العزت دا خیر بارانو کی وصل اللہ تعالیٰ اللہ